Պարոն Մանասյան, Արցախյան շարժման 30-ամյակ, այդ ձևակերպմանը ոմանք համաձայն չեն։ Պարզ է, որ 30-ամյակ ասելով նկատի են ունենում շարժման նորագույն փուլը, որ սկսվեց 1988 թվականից։ Ձեր կարծիքով, երբ սկսվեց մեր շարժումը, ադրբեջանի լծից ազատվելու համար։ Շարժում եւ հիմնախնդիր հասկացությունները տարբերակ են եւ շատ բան պարզ կլինի։ Արցախ-Ադրբեջան հակամարտության սկիզբը 18 թվականն է եւ դրանից առաջ չի կարող լինել, որովհետեւ 18 թվականից առաջ Ադրբեջան չի եղել, բայց հենց Ադրբեջանը թուրքական բանակի կողմից հիմնվել է իմ նման պահից Բաքուն, որտեղ թուրքական բանակը իր սիվիների վրա դարել է ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության կառավարությունը, տարածքային պահանջներ ներկայացնել բոլոր հարևաններին եւ այդ պահանջների մեջ, հավակնությունների մեջ նաեւ հավակնել է Լեռնային Ղարաբաղին։ Լեռնային Ղարաբաղին, թե ընդհանրապես Ղարաբաղին։ Ոչ միայն Ողջ Ղարաբաղին, հավակնել է նաեւ Նախիջևանի, Զանգեզուրին, քանի որ մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան հակամարտության մասին, դրա համար ես օգտագործում եմ այդպես հասկացությունը ճշգրտելու համար։ Ուրեմն հավակնել է նաև Լեռնային Ղարաբաղին եւ դրանով էլ սկսում է հակամարտությունը, դրանով սկսում է Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտ անվան տակ այն հակամարտությունը, որը շարունակվում է մինչեւ օրս, բայց այդ հակամարտությունը, այդ դիմակայությունը եւ այդ դիմաբախությունը արդեն ունի 1 դարի տևողության պատմություն։ Հարյուրամյա կոնֆլիկտ է սա, եւ եթե ասում ենք արդեն Ղարաբաղյան շարժումը, ապա Ղարաբաղյան շարժումը, ահա այդ պատմության, հարյուրամյա դիմակայության պատմության վերջին փուլն է ժամանակագրորեն, որի մասնակիցները այսօր կան։ 1918 թվականի սկիզբ առած հակամարտության արդեն կռվողները երևի ոչ մեկը չկա, իսկ 1988-ի նոր փուլի ծավալման մասնակիցները այսօր կան, եւ այդ իմաստով պետք է հասկանալ նշանակությունը Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակ եւ հակամարտության 100-ամյա դեմոկրատական երևույթների քաղաքական նշանակությունը։ Հակամարտության մեկնարկը հաշվում է 1918 թվականը, երբ ստեղծվել է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն։ Դրանից հետո ստեղծեց Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունը, այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղը բռնակեցվեց Ադրբեջանի 100 տարվա մեջ։ Դեմոկրատությունը ինչ ձևաչափերով է ներկայացվել միջազգային հարթակներում։ Ցանկանում եմ նկատել, որ մինչ այդտեղ, մինչ 18 թվականը Արցախը դեմոկրատել է տարածաշրջան մտնող քոչվոր ցեղերի արշավանքներին, բայց բոլորովին այլ իրավաքաղաքական եւ միջազգային դաշտում եւ այնպիսի պայմաններում, երբ Ադրբեջանը անունով պետություն չի եղել։ Իհարկե, հայոց պատմության դրվագներից մեկն է Արցախի պատմությունը վերջին 100-ամյակների ու 1000-ամյակի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, Արցախ-Ադրբեջան կամ Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան հակամարտության պատմությունը սկսում է այն պահից, երբ հիմնվել է ադրբեջանական պետությունը։ 18-20 թվականները առանձնանում են այդ պատմության մեջ նրանով, որ հակամարտությունը միջազգայնացվել է այն իմաստով, որ պատերազմին երկու կողմերի զինված բախումներին մասնակցել են երրորդ պետություններ. առաջինը Թուրքիան, երբ Թուրքիան առաջին համաշխարհայինից հետո թողել է տարածաշրջանը, պատերազմի արդյունքով Բաքու մտած Անգլիան նույնպես միջամտել է այդ հակամարտությանը, պահանջելով արցախցիներից, որ Արցախը ենթարկվի ռուսաֆատական Ադրբեջանին։ Այսինքն, կոնֆլիկտի միջազգայնացման փաստը առկա է 1918-20 թվականներին, եւ այդ տարիներին միջազգայնացվել է նաև կարգավորման գործընթացը։ Տարբերակում ենք երկու հասկացություն՝ կոնֆլիկտի միջազգայնացում և կարգավորման միջազգայնացում։ Կարգավորումը նույնպես միջազգայնացվել է, որովհետև հայտնվել է ազգերի լիգայի օրակարգում, բայց որոշակի ձևաչափում։ Նախ այդ ժամանակ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը չեն եղել ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված հանրապետություններ, իսկ հետո այդ խնդրին ազգերի լիգան անդրադարձել է երկու չճանաչված պետությունների դեֆակտո ճանաչված, բայց ոչ դե յուրե ճանաչված պետությունների տարածքային վեճի առարկա։ Արցախը եղել է այդ ժամանակ տարածքային վեճի օբյեկտ, նա չի ներգրավված եղել կարգավորման գործընթացներում որպես կոնֆլիկտի սուբյեկտ, Սա մի էտապ է, եւ պետք է ասել, որ այդ տարիներին իհարկե Թուն եւ Թուրքերի հետ թուրքական զորագունդ ենք մենք ՄՍՄ-ի զորում ջարդել։ Այդ տարիներին Արցախը դիմակայել է եւ չի ընդարկվել մուսավատական Ադրբեջանին, ավելին ժամանակ շահելու համար կնքել է ժամանակավոր պայմանագիր, որով ինքը իրեն համարել է դեմոկրատական ադրբեջանական հանրապետության սահմաններում միջև Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովը։ Բայց գործը չի հասել խորհրդաժողով, 1920 թվականի ապրիլի Բաքու է մտնում խորհրդայնացված Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակը եւ հաստատում է սովետական իշխանություն։ Ի դեպ, շատ կարեւոր փաստ, 1920 թվականի ապրիլի այն օրերին, երբ Բաքվում հաստատվում են խորհրդային կարգեր եւ հռչակվում էր ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը, նույն օրը Լեռնային Ղարաբաղը իրեն հռչակել է ոչ խորհրդային Հայաստանի անկապտելի մաս։ Նույն օրը, այսինքն միջև խորհրդային Ադրբեջանը հավակնություններ կդրսևորեր Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ազգաբնակչության լիազոր ներկայացուցիչների 9-րդ համագումարը երկրամասը հռչակել է ոչ խորհրդային Հայաստանի անկապտելի մաս։ Փորձը հետագա հաշվենք առել։ Այդ տարիների կուտակված փորձը, լիազոր ներկայացուցիչների համագումարների փորձը, ռազմական կազմակերպված դիմակայության փորձը, անհետ չի կորել։ Եվ միայն այդ փորձի արդյունքում է, որ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին օրը Խորթային Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է որպես ոչ խորթայնացված Հայաստանի անկապտելի մաս։ Դեկտեմբերի 1-ին նույնն է Բաքու խորհրդին հանդիսավորնիստում հրճակվել, իսկ դեկտեմբերի 2-ին տպագրվել է մի տեքստ, որտեղ ասված է, որ Խորթային Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ լիիրավ ինքնորոշման իրավունքը։ Ոչ թե նվիրվել է մեզ այդ բանը, այդ ձերբերումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հերոսական դիմակայության արդյունքում է միայն ձերբերվել։ Սա է պատմությունը իրական։ Միջև այդ միջազգայնացվել է դարձյալ խնդրի կարգավորումը, նույնիսկ կարելի ասել, որ Խորհրդային Ռուսաստանի բանակի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ նշանակելի նաև կոնֆլիկտն է միջազգայնացվել։ Այնուամենայնիվ 21 թվականի Կովբյուրոյի նիստում Խորհրդային Ռուսաստանը, որին այս տարածաշրջանը հանձնվել էր արևմուտքի կողմից, նրա ազդեցության ոլորտն էին մտցրել, արևմուտքը հաշտվել էր դրա հետ, ահա նույնիսկ խորհրդային վիթխարի արդեն հզոր բանակ ունեցող և դեպի հարավ շարժվող խորհրդային Ռուսաստանը ստիպված է եղել գտնելու որպես տարածք, չպետք է Լեռնային Ղարաբաղը հանձնվի Ադրբեջանի և Ստալինի մասնակցությամբ Կովբյուրոյի ճիշտ է չընդունված, որտեղ չի քննարկվել այդ նախագիծը և չի ընդունվել, բայց իրագործված որոշման Լեռնային Ղարաբաղին տրվում է լայն իրավունքներով ինքնավարություն ունենալու իրավունքը, այդ իրավունքը ճանաչվում է։ Դա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև դարձյալ մեզ չի նվիրաբերվել, դա մեր պայքարի արդյունքն է եղել, և երկրորդը պետք է կարևոր հանգամանք նշվի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հիմնվել է որպես խորհրդային պետականության ձև, խորհրդային պետականության աստիճանակարգում, ազգային կազմավորումների աստիճանակարգում Լեռնային Ղարաբաղը ստեղծվել է որպես ինքնավար մարզ, լայն իրավունքներով ինքնավար մարզ։ Այդ լայն իրավունքները հատուկ շեշտել են, որպեսզի հանգստացնեն մեր ժողովրդին, որը իր համաձայնությունը չի տվել խորհրդային Ադրբեջանի կազմում լինելու։ Բազմաթիվ փորձերից հետո ստանալ այդ համաձայնությունը չի ստացվում, այդ փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվում, Բաքվում հրատարակում է դեկրետ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հիմնման մասին։ Այդ դեկրետում նրանք շատ, այսպես ասած, խորամանկությունների են դիմել տեքստերում ծանոթագրության տեսքով։ Այնուամենայնիվ գրվել է, որ անտառների, հողերի, ընդերքի, ջրերի տերերը այսօրվա տերերն են, այսինքն ճանաչվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրեն պատկանող տարածքներով է մտցվում խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների ընդվորում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի անվանումը, ռուսական անվանումը, հուշում է, որ դա հետագայում մարզի տարածքի ավելի լայն է, առաջին անվանումը ռուսական բանով կոչվել է Ավտոնոմնայա օբլաստ Նագորնոյ Ղարաբաղը, то есть всего Нагорного Карабаха։ Բաքուն երկու տարի ձգձգում է, չի ստեղծում մարզը, փոկում է կարմիր Քրդստանի խնդիրը բերում էստեղ, Շահումյանն է փոկում ինչ որ ձևով, և ստեղծվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մասում, այսպես կոչված, կարծես Շահումյանը Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մասը չէ, կտրված բզկտված սահմաններով հիմնվում է Լեռնային Ղարաբաղի նավարմարզ, բայց նույնիսկ դրանից հետո է շարունակվում նրա տարածքների կողոպուտը այն հաշվարկով, որպեսզի նա Լաչինով ընդհանուր սահման չունենա Խորհրդային Հայաստանի հետ։ Խնդրի միջազգայնացման յուրօրինակ մի ձևաչափ էր Խորհրդային ձևաչափը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի նավարմարզը սահմանադրորեն ճանաչվում է որպես միութենական երկրի դաշնային երկրի ազգային պետական կառուցվածքի սուբյեկտ, ընդ որում խորհրդային օրենքներով ոչոք իրավունք չունի առանց մարզի իշխանությունների համաձայնության փոխելու նրա սահմանները, արդեն դա սահմանադրական դրույթի է վերածվում 1980-ականներին, երբ Ադրբեջանը ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացմամբ ընդունում է օրենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Բայց Խորհրդային Միությունը 91-ին պատմական ասպարեզից դուրս է գալիս, բայց այդ դուրս գալու մեջ էլ Լեռնային Ղարաբաղը իր ներդրումը ունեցել է, որովհետև եթե չլիներ Ղարաբաղյան շարժումը, ապա հազիվ թե ԽՍՀՄ տրոհումը այդպիսի արագ սրընթաց բնույթ ստանար։ Իդեպ ես պետք է նկատեմ, որ մեզ նաև ոտքի են հանել, և մենք եղել ենք ԽՍՀՄ-ի փլուզման պայթուցիկը, ընդդրություն, որ պատահաբար չի կատարվել։ Իմ տպավորությամբ փորձել են ուրիշ տեղերից սկսել ԽՍՀՄ-ի փլուզման գործընթացը, այնուամենայնիվ վերջում պարզվել է, որ Ղարաբաղը ամենահզոր պայթուցիկն է, որովհետև այդտեղ ամենաանարդարացի վերաբերմունք են ցույց տվել, և ժողովրդի պատմական հիշողության մեջ մնում է այդ դաժան որոշումը, չընդունված որոշումը, որով սովետական միությունը Խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններն է մտցրել Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ԽՍՀՄ-ի լուծարումից հետո խնդիրը մտնում է այլ կոնֆլիկտի դաշտ։ Պետք է ասել, որ Խորհրդային վերջին տարիներին միութենական իշխանությունները, հատկապես Գորբաչովը, ամեն կերպ փորձել է խեղդել, երբ մեզ ոտքի են հանել որպես պայթուցիկ, հետո փորձել են խեղդել, որովհետև կար նախագիծ ճանաչել հետ Խորհրդային տարածքում պետությունները նախին միութենական հանրապետությունների սահմաններում, բայց մենք դրան էլ դիմացանք, կոլցո օպերացիային դիմացանք, և մեր պայքարի շնորհիվ է, որ այսօր Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հայտնվել է բոլորովին այլ իրավիճակում, բոլորովին այլ ձևաչափում, և այն, ինչ խոսում ենք ձևաչափի մասին, ապա պիտի տալ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության անունը, որը մանդատը ստացած Մինսկի խումբը անմիջականորեն միջնորդական առաքելություն է իրագործում Ադրբեջան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այն հանգամանքը, որ Բուդապեշտյան խորհրդաժողովի 22-ին արդեն որոշում է ընդունել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները որպես շահագրգիր կողմ։ Կարելի ասել, որ 22-ին հակամարտության կողմ է ճանաչվել Լեռնային Ղարաբաղը։ Միջազգային հանրությունը, բայց 94-ին ոչ միայն միջազգային հանրությունը, այլև ինքը Ադրբեջանն է ճանաչել մեզ որպես հակամարտության կողմ, երբ Բիշկեկում է զատ փաստաթղերը Բիշկեկում, եւ Բիշկեկից հետո ռեժիմի համարապատում փաստաթղերը ստորագրել հենց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո ճանաչման փաստաթղերը դրանք այսօր ուրեմն գտնում են մեկ այլ ձևաչափում, եւ դրա առանձնահատկությունն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ ազգագրված տարածքների վրա հռչակված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը այլևս հետ կապված խնդիրը չի դիտվում որպես ադրբեջանական հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության հետ խորհրդային ինքնիշխան պետությունների ՄԱԿ-ի անդամպետությունների տարածքային վեճ։ Արցախյան խնդիրը առանձնացված է դիտում որպես ինքնուրույն խնդիր, եւ այդ ինքնուրույնության համատեքստում է, որ մենք հռչակել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, որը ունի իր սահմանադրությունը, եւ սահմանադրության համաձայն նաեւ կոչվում է Արցախի հանրապետություն։ Պետականաշինության գործընթացները, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, Մինսկի խմբի համանահագահող պետությունների ներկայացուցիչների բարբերական այցերը Լեռնային Ղարաբաղ, մեր իշխանությունների հետ հակամարտության կարգավորման հարցերի քննարկումները, այս բոլորը ապացույցներն են այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտության ճանաչված կողմ է եւ բանակցային գործընթացի ճանաչված կողմ է, եւ որ ինքը այլ կարգավիճակ ունի, քան 100 տարի առաջ 1918-ին սկսված այդ կարգավորման կարգավիճակից լրիվ տարբեր մի կարգավիճակ ունենք այսօր, եւ դա մեր 100-ամյա պայքարի արդյունքն է։ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված կողմ է, սակայն ոչ դե յուրե, ոչ իրավաբանորեն, քանի որ 98-ին ինչ-ինչ պատճառներով Ղարաբաղը դուրս մղվեց բանակցություններից։ Դեր ժամանակին հայրենի եւ ներասում որ Լևոնում Ակոպովիչին все вопросы решим վաղուցվա քաղաքականությունը դա ինստիտուտին չի սկսվել նրանք այդ բոլորը կանխատեսել են ինչ որտեղ դավրիպում է եղել այն ամենայնիվ կարող է Երևանը չհանդիպի Բաքվի հետ հենց բանակցողները մակոկային դիվանագիտությամբ գնան Երևան Ստեփանակերտ Երևան Բաքու գնան եւ դա երրակող բանակցություն է բանակցների ընթացք է մենք չպետք է երբեւեցի ասենք որ մեզ ԵՀԿ-ը այլ որոշում չի ընդունել Ադրբեջանը չի որոշում ձևաչափը ձևաչափը որոշում են այս ներկուսից հետո այլ որոշում չի հա այդ դեպքում ստացվում է որ մենք ինքներս չենք ուզում նստել բանակցություն Ես հիմա կասեմ, որ լավ կլիներ, որ մենք դա հայտարարենք, որ միջև Բաքուն ներողություն չխնդրի ադրբեջանական ցեղասպանության համար, մենք նրա հետ նույն սեղանին չենք նստում։ Մենք էլ մեր նախապայմանները դնենք։ Դա նախապայման չէ։ Մեր պահանջները դնենք։ Դա պահանջ է, որ ընդունիր, որ դու ցեղասպանել ես ադրբեջանականը, եւ ադրբեջանական ճակատագրի համար պատասխանատվությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախը պետք է իր վրա վերցնի։ Այո, ինչ որտեղ Լուսանցքում է մնում այդ խնդիրը։ Դրա հիշատակումով դա քաղաքական օրակարգն ածնելով մենք պետք է Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների քաղաքական ենթախորքը բացահայտենք։ Հարցը ներկայացնենք այնպես, որ ոչ թե Ադրբեջանը չի ուզում խոսել մեզ հետ, մենք ինքներս չենք ուզում խոսել Ադրբեջանի հետ, եթե այսինչ հարցերը չքննարկենք։ Ես կարում կարծում եմ, այսպես պիտի լինի։ Երաչափ, ձևաչափը պահպանվում է, մենք պիտի ասենք, մենք գոհ ենք թե ինչպես է տեղ ունենում բանակցությունները, մեր ազդեցությունը բանակցային գործընթացի վրա Հայաստանի միջոցով կա, ոչ միայն Հայաստանի միջոցով, այլև ԵՀԿ համանախագահների միջոցով կա, այդ նշանակում է, որ մենք մնում ենք բանակցային գործընթացի մասնակից եւ մենք վարված չենք Բաքվի հետ նույն սեղանին շուրջը նստելու ցանկությամբ, միչեւ նա ներողություն չխնդրի, մենք չենք էլ ուզում հետը նստել խոսել։ Բայց դա դուք եք հայտարարում, մեր իշխանությունները այդ մասին չեն բարձրաձայնում։ Հայկական բարձրաձայնում են։ Նախ Արցախը միշտ հայտարարում է, որ ինքը կցանկանար, որ բանակները ընդհանային լիարժեք ձևաչափում։ Նա ասում է, որ այս ձևաչափը խեղաթյուրված ձևաչափ։ Ես դա նկատի չունեմ, այլ որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները այդ մասին ասեն, Ադրբեջանա հայության ճակատագրի մասին, երբ նրանք խոսում են իրենց 1 միլիոն փախստականների մասին, Դեռ ժամանակը չէ, կարծում եք։ Երբ խոսում են իրենց 1 միլիոն փախստականների մասին, տեսեք, քանի հայ է թողել իր բնորանը, այդ փախստական կոչեցյալները իրենց հայրենիքում չէին ապրում։ Մենք ասում ենք դե յուրե ճանաչված չենք, բայց ճանաչման գործընթացը գնում է։ Ամերիկյանը ես նահանգն է ճանաչում, իր նահանգն է ճանաչում, ես քաղաքն է ճանաչում, իր քաղաքներ եւ այլն, ճանաչման գործընթացը գնում է։ Ճիշտ նույն ձևով ես կարծում եմ, գնում է հակամարտության խնդրի ճիշտ գրտման գործընթաց, եւ ես չեմ կասկածում, որ մի օր ադրբեջանական ցեղասպանության խնդիրը հարաբարակա այս ձևակերպումը վայնելու է մեր քաղաքական օրակարգում, դա եւ գործընթաց է։ Եվ մենք այդ ուղությամ գնում ենք, կգա օրը, երբ այդ բանաձևը քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից ավելի բարենպաստ պայմաններում կհայտնվի օրակարգում։